Dobrý deň, počúvate Synergeticum, svedomie 1 plus 1 je viac ako 2. Hľadáme, čo nás spája, od mikrofónu vás vítá Edith Valsker, poradčík. Dnešným našim hosťom je opätovne sociálny inžinier Ludo. Ahoj Ludo. Ahoj Tibor, zdravím aj všetkých poslucháčov, aj ľudí v redakcii. Pre tých, ktorí nevedia, Ludo je sociálny inžinier na našej strane, dobrý sociálny inžinier, ktorý nám pomáha pochopiť, ako funguje spoločnosť a ako tam fungujú manipulačné techniky, rôzne programy podprahové, ako vlastne funguje celý systém, veda o tom, ako funguje spoločnosť a ako sme pasení a strihaní, je sociálne inžinierstvo. Budeme naväzovať na reláciu, ktorú sme už jednu mali, Božie zákony evolúcie. V tejto relácii sme sa snažili postrehnúť dynamiku, že odkiaľ kam, čo smeruje, určiť trendy vývoju evolúcie, akými zákonmi sa riadi a tak ďalej. A v tomto druhom pokračovaní sa zameriame hlavne na to, kam to sleduje. A okrem toho ešte Ludo si vypočul moje posledné relácie, ktoré som mal samostatne. A ja by som sa ho rád opýtal na to vlastne, že čo si o tom myslí, že aký má na vec názor. Bolo to život Bohu a manipulácie Bohom, kde som sa snažil vlastne zhrnúť základné princípy a taký súbor bugov v židokresťanstve. A takže Ludo, poprosil by som ťa, že čo si o tom myslíš, alebo mal si k tomu nejaké komentáry, nejako si to chcel doplniť, tak nech sa páči. Ďakujem za slovo. Čiže teraz tie zákony evolúcie, alebo teda Božie zákony evolúcie, budeme riešiť potom a najprv si povieme tie možno doplnenia k tým tvojim reláciám posledným, ktoré si tam mal. Áno, lebo to bude relatívne krátke a v podstate to tiež spolu súvisí, lebo sme sa tam dotýkali aj tých Božích zákonov, ktoré sú relevantné podľa mňa aj teraz. Jasne. Áno, tak ja som si to tak prebehol a nie všetko, čiže pár vecí, čo ma tam napadlo, tak bolo jedna vec, čo si spomínal, to bolo, čo sme sa teraz pred chvíľou bavili, že počkaj, ešte tam bolo s tým Mišom Šarkom, tam bola ďalšia vec, ktorá ohľadom tých pravidiel, že dvoch extrémov, že buď máš teda, ste to vnímali tak, že úplnú slobodu, hej, až nechcem povedať, že anarchiu, ale že každý si vlastne čo urobí, čo uzná za vhodné, alebo potom má, že prísne pravidlá, ktoré hovoria, že čo človek má robiť, pravidlá cestnej premávky a tak ďalej. Že ja, mňa tam len k tomu napadlo, som to nestihol ešte dopočúvať do konca vtedy, ale ma napadlo, že v podstate ono to nejde proti sebe, hej, že ty máš jak spoločnosť, jak sa hovorí, že spoločnosť alebo štát, inak povedané, to je ekvivalent alebo synonymum, tak jeho úlohou je zabezpečenie tých vecí, ktoré človek nemôže poriešiť sám, hej, ako jeden. A to isté sa týka aj nejakých pravidel fungovania, že ten človek, keď sú ľudia dostatočne vzdelaní v otázkach fungovania prírody aj spoločnosti ako objektívnych pravidel, tak prirodzene nebudú, nepôjdu proti tým pravidlám, príklad poviem, že nebudú ničiť prírodu, lebo bez prírody neprežijú, hej. Že tu máme takú mikroklímu na tej planete a poškodí to, alebo že nebude skákať z okna, lebo je mu jasné, že tá šanca, že keď to aj prežije, tak sa asi riadne dochráme. Tak tie nejaké obecné pravidlá je dobré mať, hej, orientačné a nejaký konsenzus a takisto aj tá individuálna zodpovednosť. Hej, to, čo vlastne bolo aj, čo si hovorilo v tých manipulácie Bohom, či ak si to nazval, si tam prizvukoval, že tú kolektívnu zodpovednosť, že tá není, hej, a že je tá vlastne individuálna zodpovednosť, ale ono je aj. Hej, že ja tiež by som, ani to by som nestával proti sebe, to sú dva aspekty jedného celku, dva trošku akože extrémy, hej, že keď niekto napríklad je na lodi alebo vo firme, kde niekto druhý robí nejakú neplechu alebo vidí, že kapitán ide sa opiť alebo niekto tam vrta do vnútri v lodi do steny dieru, teda do tej steny, čo oddeluje loď od vody, tak pokiaľ tomu nezabráni, no tak utopí sa alebo bude mať problém aj on. Hej? To znamená, že on musí sa zaujímať o tie spoločenské alebo tie rodinné, firemné, celokmeňové, celonárodné veci, pretože keď sa o to zaujímať nebude aktívne, no tak tá zodpovednosť alebo tie dôsledky budú aj na ňom, hej, že či chce alebo nechce. Hej, že to znamená, že tá zodpovednosť, tá kolektívna, objektívne tu vždycky je. Hej. Teraz niektorí idú do extrému, že nazývajú to ako vinou, hej, že tam by som bol ako opatrný, ale v istom zmysle aj to, že proste keď niekto zodpovednosť s tou, lebo vina potom sa len zneužíva potom ako záťaž, že koho je to vina, hľadá sa ten konkrétny akože zodpovedný, ale nehľadá sa systémový problém alebo systémová vina, alebo chyba, alebo zodpovednosť, že kde. Áno, bohužiaľ niektorí kolegovia a inžinieri, čo sa nehali kúpiť alebo mravne padli a spolupodielajú sa na nastavovaní na tej zákulisnej politike a na nastavovaní dlhodobých pravidel, mechaniky toho celého systému, tej spoločnosti, tak tam v tom operačnom systéme, ktorý tu momentálne je, sme sa bavili o ich názvoch tých operačných systémov, že to sú vlastne, kedysi to boli náboženstva, filozofické, ideologické systémy rôzne. No a dnes sú ich ekvivalenty, alebo rezidua, alebo kombinácie, čítanie aj takých ideológií, ako je bol marxizmus, to je tiež v podstate operačný systém, jak sme si hovorili. Takisto západná tá konzumná kultúra, takzvaná. No a keď tam sú, oni majú tiež svoje jadro, hej, nejaký basic input-output systém ako BIOS, nad tým je, teda, čo je postavené na nejakých púdoch, zabezpečenie základné, teda jedla, pitia, spania, rozmnožovania a takýchto vecí, až po kultúru a takéto nadstavby ďalšie, vyššie úrovne toho operačného systému, vzťah s vis major, s prírodou, s vesmírom, alebo teda s Bohom a takisto s inými kultúrami, vedenie kulturologických vojen. No a tam sú proste aj chyby, aj zámerné chyby, alebo cudzie infiltrácie zvonku, z iných kultúr, ktoré sa im podarilo infiltrovať, nasadiť tam nejaký backdoor, nejakú mínu. No a toto sa tým pádom sa to nerieši, ale rieši sa, že kto tam akože zlyha, lebo tí ľudia sú len printre, alebo teda tlačiarne tých príslušných kulturologických matríc a ono sa to štatisticky pravdepodobnosti predurčenie tie chyby cez tie najslabšie články alebo najmenej vzdelané, najmenej ktoré sú ako mravne, majú nejaké problémy alebo niečo ich rodičia zle zažili, niečo sa tam ťahá v tej rodine po generácii. No a na nich sa štatisticky potom hrá pri kulturologickom útoku, ktorý začína väčšinou mravným útokom na zmenu nejakých mravných hodnot v tej danej kultúre alebo v tej kultúre, ktorú chcem, dajme tomu, kolonizovať alebo naopak, ktorej chcem pomôcť, že tam chcem vylepšiť tie štandardy. To je ako kľúč, ako kalibračný kľúč v podstate to slúži. No a že to rekalibrujú a tým pádom oni väčšina vecí tam zostane rovnaká, ale oni tam kľúčové veci zmenia pri takomto, pri takýchto metodách vedenia, to, čo sa dnes moderne volá hybridná vojna, alebo teda informačná vojna, ktorá tu beží, jak sme si hovorili, už mnoho tisíc ročí. Takže že to není nič nové. Čiže tá zodpovednosť toho jednotlivca je aj zodpovednosť jednotlivca, ale je aj kolektívna, že tí ľudia, keď sa nezaujímajú o ten kolektív, tak budú mať problém a tá sloboda, teda absolútna sloboda neexistuje, to vždycky musí zohľadňovať, tak jak to zvieratko, sme si hovorili v tej prírode, v tom lese, nemôže ignorovať tie pravidlá, aké sú v lese a že čo ono papá, hej, čo ono môže papať, jaký, kto ho môže zjesť, že teraz bys mal papať, alebo teda urobiť mláďatka, lebo teraz je leto, je dobré, potom bude zima, zimu musí nejak prežiť, musí si narobiť zásoby. A keď to ignoruje, no tak proste zahynie, že všade sú, no a do jakej miery to pochopil ten človek, alebo to zvieratko, tak do tej miery teda necíká, keď je rozumné proti vetru, tak sa hovorí, ale sa podľa toho zariadí, no a zároveň to už sa dotýkame tých zákonov, jak sa hovorí, božích zákonov evolúcie, že kam to pravdepodobne ide a spolupracuje aktívne na tých cieľoch, ktoré teda pochopilo. No a tie, ktoré nepochopilo, tak na nich nevie dostatočne spolupracovať, skúša sa riadiť intuíciou, tam občas skloza do emócií, čo sme si hovorili, že emócia a intuícia není to isté. Čiže to, k tomu sa ešte dostaneme, teda k tým pravdepodobným cieľom alebo cieľom evolúcie tuto na tejto planéte, v tejto danej fáze vývoja civilizácie ľudstva, teda druhu homo sapiens sapiens. Či boli predtým nejaké civilizácie, nejaké kultúry, akože nejaké boli, hej, čo vieme aj z archeológie, ale proste či boli na také úrovni ako dnešná, tam sú rôzne hypotézy, že je možné, že áno, ale to je tiež na inú diskusiu pravdepodobne. Takisto evolúcie na iných planetách, hej, tam, kde je možný ako život na báze uhlíku, že to pravdepodobnostne vyzerá, že no, či v našej slnečnej sústave to není isté, ale nedá sa to úplne vylúčiť, ale v iných, alebo v našej galaxii, alebo aj v iných galaxiách, tak štatisticky pravdepodobnosti predurčené určite áno. Ne? A teraz takisto, aké pravdepodobne tam sú evolučné ciele, ako aby sa mali nejaké modely na porovnanie, nejaké funkčné modely a respektíve odhadované modely, s ktorými by sme porovnávali náš model, v ktorom my tu žijeme, na našej planete. No a čiže toľko asi k tej osobnej zodpovednosti, teda individuálnej, ako sme sa bavili, a to výraz ego, to je taký problémový výraz, dosť nešťastný, taký zavádzajúci, ale individuálnej zodpovednosti aj kolektívnej u nás spolu súvisí nevyhnutne. Nemôžeme povedať, že toto je len individuálna, toto kolektívna, každá je aj individuálno-kolektívna. Tak, jak sa hovorí, že nie že vajce alebo sliepka, ale vajce a sliepka. Je, že jedno bez druhého nemôže byť. Sa vzájomne doplňuje. To sú aspekty jedného pravidla, jedného mechanizmu. Čiže inými slovami, aby sme sa vnímali aj ako jednotlivec, aj ako súčasť rodiny, aj ako súčasť spoločnosti na úrovne obce, štátu, a ako aj súčasť globálneho života, globálnej ľudskej civilizácie a života na tejto planete ako takého. Aspoň teda môžeme ísť ďalej vyššie. Áno, tak jak, no, ako bunky jedného tela, hej, lebo každá bunka, ktorá si nenaplňa svoju rolu, do ktorej sa narodila, svoje talenty, ktoré dostala jedinečné pre danú časť tela, tak proste robí problém, buď tam vznikne nejaký zápal, alebo keď je moc egoistická, že chce len všetko pre seba a ona len chce rásť na úkor ostatných, to sú takzvané tie, no, ochorenia, nádorové, alebo teda nejaké tohto typu, ktoré sú dosť, môžu byť nebezpečné. To je ekvivalent podobne aj v spoločnosti, že keď niekto egoisticky, egocentrický, na čom je bohužiaľ tá západná civilizácia, ak sme si hovorili, postavená, že ona je, to je akože v zmysle, je, že negatívne expanzie, ale neprimerané expanzie, že každý systém akože je expanzný, ale teda je, systém je expanzný, ako sa snaží, je taká tendencia, že rozširovať sa, je to takzvaný tvorivý konkurs riešení evolučných, k čomu sa teda snáď ešte dostaneme, ale keď to prekročí pravidla nejakej rozumnej miery, tak stáva sa z toho problém. Hej? No a že tá egocentrická konzumná kultúra, ktorú oni nazývajú individualistickou, tá propaganda západná, pričom to nemá s individualizmom nič spoločné. Individualizmus je vlastne bohocentrické myslenie a stáha spoluprácu s Bohom a hľadanie, to znamená hľadanie miery, objektívnej miery, objektivity. No a oni, to je subjektívna egomaniacká kultúra, ktorá sa snaží čo najviac konzumovať a čo najvyšší status toho jednotlivca sa počíta v podstate podľa toho, že koľko je schopný za ten život skonzumovať. A to je fatálne pre nielen ako vyzerá, že to je momentálne posledných 200, 300, 500 rokov, odkedy je tá kolonizácia, no beží dlhšie, ešte vlastne aj viac ako 1000 rokov, kebyže ráta má aj Rím, tak to je pár tisíc ročí a Egypt, Grécko, Egypt, Babyloniu, tak ten expanzný model, taký konzumný, otrokársky, tu beží hodne dlho, no a ono je momentálne sa prepracovalo k tomu, že vyzerá byť, že je najväčšou hrozbou civilizácie momentálne celkovo a biosféry a planéty celkovo, že preto začínajú po mnohých parametroch tá kríza, tá není len samozrejme v prvom rade mravná, ale není len ako ekonomická a zdroje, že dochádzajú. Zdrojov je v podstate na planete dosť, keby sa rozumne prerozdelili a nebola taká silná stratifikácia, že je tá spoločnosť prísne kastovaná. Tak sa hovorí, že to kastovanie a kastrovanie spoločnosti nemá ďaleko od seba, že ju je znemožňuje potom rozvoj. Že tí dole nemajú príležitosť vôbec realizovať svoje talenty, ktoré dostali z hora, ako pri narodení. A tým je to satanistické, v podstate tak kruto povedané. Ten rozum, teda tie talenty, ani tá vôľa, keby chceli, že je im to znemožňované vôbec realizovať tie svoje jedinečné dánosti, ktoré dostali ako dar pri narodení. Že žiaden človek sa tu nerodí bez dôvodu a mnohí hovoria aj dokonca, že človek sa rodí tam si zrodený, kde si potrebný. Čiže na tom mieste, kde sa zrodil, že môže aj akože cestovať a tak ďalej, ale hlavná činnosť by mala byť pravdepodobne na tom mieste, kde je. Keď si ju naplní, ono sa to aj počas života, tie talenty alebo ten potenciál mení podľa toho, akú časť si ho osvojí ten jednotlivec alebo aj tá skupina v rámci kolektívnej psychiky, či už je to rodina, firma alebo nejaký kmeň alebo národ, tak sa prídu ďalšie, jak sa hovorí, že problémy, výzvy, príležitosti, ale úlohy a s nimi aj príslušné benefity, ktoré sú dané zhora, že keď na tej evolučnej ceste svoje osobnej aj kolektívnej, tak čo urobí vlastne pre celkovo, pre ľudstvo, pre jak sa hovorí, vesmír a pre naplňanie pravdepodobných tých božích zámerov, teda keď vychádzame z toho, že teda ten vis major alebo boh, alebo jak to už hoju, či čo to je nazvať. Takže keď vychádzame z toho, že to nie je nejaký sociopatický, sadistický magor, ale že to myslí dobre a že urobil ten systém, vyzerá, že najlepšie, ak vedel. No a keď sa sťažujeme, tak vyzerá, že tak, jak otec v rodine alebo mama, keď sa deti sťažujú, že prečo je to tak a tak, že tak oni urobili rodičia najlepšie, ak vedeli. A tak ty urob, keď vieš lepšie, tak urob lepšie. Nie, že takto nechcem, tak sa mi to nelúbi, ale tak povedz, ako a urob to. Hej? Čiže v rámci toho spojenia do tie pravdepodobné, to už sme pri tých pravdepodobných cieľoch evolúcie, že tí ľudia, aby si osvojili ten potenciál, nie ako každý jednotlivec, ale ako aj ty hovoríš, to synergicky, sa ten efekt nie sčítava, ten potenciál ale sa znásobuje, tak vedia, ten potenciál sa znásobí a ideálne, keby bol vyladený kolektívny intelekt, to znamená, že by vnímali ľudia tie pravidlá, čo sme si hovorili, že nemôže si každý robiť, čo chce a takisto, keď sa nejaké umelé pravidlá, jak počas covidu, že sa to preženie do absurda, jak sa hovorí, každý guláš sa dá presoliť, alebo polievka, a teraz, či to chceme presoliť, a kto a prečo to chce presoliť, že pokaziť polievočku, sa to dá akože zneužiť, alebo zahnať do absurda. No a aby to potom ľudia negovali a že nie, že išli do druhého extrému, že každý si môže robiť, čo chce, no nemôže si každý robiť, čo chce, lebo tým narazí na tie objektívne zákonitosti, ktoré sú tu pravidlá pre tú prírodu, aj pre spoločnosť, ktorá je súčasťou, lebo človek neprežije ako v danom tele, ktoré má, ktoré túto momentálne máme, na danom stupni vývoja toho genofondu, aj psychickej časti, aj tej genetickej a nadgenetickej, tak nemôžeme prežiť bez nejakej ochrany špeciálnej vo vesmíre, to není priestor pre nás. Že keby sme boli schopní sa transformovať, teda prejsť do iný nosič, ako tá naša psychika, respektíve ako silou myšlienky, ak sa telepaticky nejako cestovať niekde preč, akože také, čo znie ako sci-fi, ale ono to môže mať častočne reálny podklad, jak sa niektorí aj dosť seriózni inžinieri technické, alebo veci teda experimentuje sa s podobnými technológiami, jak sme si hovorili asi pred vyše rokom, tam by bola akože iná situácia, ale to vyžaduje aj mravný, aj čo sa týka chápania tých pravidiel a kam sa tie pravidlá vyvíjajú, lebo aj tie pravidlá v prírode podliehajú nejakej evolúcii, respektíve hĺbke pochopenia tých pravidel, že keď mám jednu úroveň pochopím, jak keď mám newtonovskú fyziku, idem ďalej do Einsteinovej, potom idem ďalej do kvantovej, potom idem, tam sú ešte ďalšie levely, že čo na jednej úrovni platí, nemusí úplne vždycky platiť na druhej, respektíve to platí, ale v inom kontexte, to, čo sme si hovorili, že všetko je pravda, len v príslušnom kontexte. A teda preto sa aj niektorí, keď sa bavia, takí rozumnejší ľudia často hovoria, že keď niekto niečo povie, alebo sa spýta, že a ako to myslíš, to znamená, že na akej úrovni chápania sa teraz bavíme. Čiže jak keď niekto, neviem teraz, či použiť príklad z fyziky, čo sme sa minule bavili o mechanike, alebo dáme si to varenie, hej? Keď niekto chce len urobiť polievku, to znamená len tam naháže nejakú zeleninu a to uvarí. A ďalší level potom by bolo urobiť, že aha, že už vie urobiť aj zasmažku, alebo teda vie, že tú cibulku treba, jak sa hovorí, skaramelizovať, prípadne trošku s cesnakom a potom tam postupne to podliať, respektíve ešte tam niečo na tom usmažiť, aby prešla karamelizácia, alebo pustilo to látky, ktoré sú rozpustné v tukoch, ktoré sa nerozpustujú. Som chcel reagovať na to, že bol vlastne stvoril ten vesmír nejakým spôsobom. My z ľudských potrieb vieme, že nad stvoriteľom fyzického priestoru je ešte duchovný rozmer Puruša a ten fyzický je prakrty a že ten nad tým tvoriteľom je ešte ďalší aspekt Boha. Ale že Boh nás vlastne prizval k tvoreniu, spolu k tvorbe a my máme ten potenciál spolu tvoriť. A to je podľa mňa akože dôležité prizvukovať a uvedomiť si, že my máme ten potenciál spolutvoriť ten vesmír. Napríklad teraz sme vytvorili novú inteligenciu, čo dosť radikálne podľa mňa zmení život na tejto planete. A aby sme sa podľa toho chovali, aby sme si to uvedomili, aby sme si prevzali tú zodpovednosť a aby sme žili aj vlastne na úrovni toho, aby sme sa správali podľa toho, že my máme tam tú iskru, tú božskú iskru v sebe a nechovali sa jak také úplne zvieratka. Takže aby sme pristupovali k tomu tvoreniu zodpovedne a využívali ten náš božský potenciál, čo je vlastne hlavná taká charakteristika Boha. A neviem, či na to chceš zareagovať, alebo že by sme prešli vlastne k tým samotným princípom. Môžem ešte k tomu povedať, že áno, tak jak sa hovorí aj v našom kulturologickom prostredí, tom takom, že je tu predsa len taká nejaká kresťanská tradícia, sa hovorí, a tam v tom kresťanstve je samozrejme aj veľa dobrého. Sú tam aj teda tie chybičky, čo sme si porozprávali a čo sme sa už bavili o tom. Takisto v tej judaizme, takisto v islame a tak, že treba tam tie pozitívne aj tie menej pozitívne tie prvky akcentovať, prípadne skorigovať. Čiže tam sa hovorí, že ten človek je tvorca, hej, že on je ako dieťa Božie. A či tam je ešte za Bohom nejaký ďalší Boh, to ja neviem, to my ako sme pri v inžinieringových modeloch technických, jak som hovoril, toto sa rieši na technických školách, alebo riešia to absolventi technických univerzít, nie humanitných, tak táto otázka akože tých toho tvorenia, hej, alebo teda strojenia, je dosť kľúčová, že človek pokiaľ ako netvorí, tak človek je tvorca, tak jak ako Vis Major, alebo teda ten Boh. No a mal by tvoriť teda zodpovedne, aby to, jak si správne myslím, hovoril minule, že aby to netvorilo akože bolesť alebo nejaké utrpenie zbytočné. No a čo ešte k tomu povedať? No, snažiť sa pochopiť, najlepšie pochopiť Boha alebo svojho otca, ktorý teda chce zrejme, aby sme to tu nielen udržovali, ale teda ako jeho námestníci tu na zemi, že tak, jak bol teda asi Ježiš, Mohamed a Sokrates a mnoho iných, Budha, Atón, možno Konfucius a ďalší, ktorí boli takí mysliteľia, jak sa volal ten iránsky, teda respektíve perský, čo zoroastrizmus zaviedol, Zaratustra, myslím. Tak tam boli náznaky, že tá správa je plus minus podobná, vyzerá byť v tých základných črtách, aspoň v tých, čo sú lepšie preklady tých ich diel, tak v tom sú tie kultúry vyzerá viac menej zajedno. No. A čo si ešte hovoril? Tvorca. Teda spolupracovať, urobiť to podľa možnosti lepšie, pochopiť tie pravidlá, prípadne to optimalizovať celé, aby teda čo najviac ľudí mohlo ten svoj potenciál jedinečný naplňať. No a potom možno tie ciele evolúcie, ďalší z cieľov evolúcie môže byť napríklad aj to, že Boh možno nechce byť sám, možno cez nás, cez každého jedného chce prežiť a precítiť to svoje dielo lepšie, aby ho mohol ešte možno lepšie vylepšiť. Jak sa hovorí, v každom z nás je aj tá iskrička toho tvorcu alebo toho strojiteľa. A okrem toho teda toho nášho ducha. Teda a že sa máme chovať dôstojne podľa toho, že sme vlastne, že máme ten Boží aspekt a že máme vlastne nástroje k tej tvorbe určené, by som povedal, o niečo lepšie ako a to ostatné živočíky na tejto planete a mali by sme si byť toho vedomí a chovať sa dôstojne podľa toho, že sme vlastne Boží vyslanec na tejto planete. Áno, snažiť sa... Ale potenciálne byť, tak by som povedal, nie že sme, ale možno raz budeme, ale máme potenciál byť. Áno, akože v každom z nás netreba zabúdať, že v každom z nás je aj to zvieratko, hej, že my sme zvieratka, jak sa hovorí, ale nie len. Hej, že kto chce byť len zvieratko, tak tam tá ďal cesta nevedie, že nemôže zastať evolučne, lebo proste tie mechanizmy, tie kolesa evolúcie ho rozumelu, že musí ísť ďalej, hej, že na to... Tak sorry, to pantare, všetko tečie, všetko sa rozvíja, všetko sa vyvíja. A čo sa nevyvíja, neprispôsobuje tým zákonitostiam, tomu celému mechanizmu, no tak to potom hynie zbytočne, hej, alebo má zbytočné problémy, bolesti a komplikácie. Čiže v tom je, že toto, čím lepšie to človek pochopí, neegoisticky, hej, podotýkam neegoisticky, teda neegocentricky, tak tým väčšia je garancia, že nebude robiť zbytočné chyby a nebude mať zbytočné problémy on ani jeho okolie. Preto keď vidím, že niekto robí akože nejaké prúsery, nemôžem ho len tak nechať, to je trošku problém niektorých tých východných filozofií, že oni vlastne sa sústredia len na seba, neriešia vonú tú spoločnosť a potom tam majú také totality, aké majú, ktoré tiež nejsú oproti tej západnej kultúre zrovna žiadna až taká výhoda, že vidí India, Čína hlavne, tak tam sú aj dobré veci, ale tiež tam treba dôsledne rozlišovať, čo tam je v poriadku, čo sa od nich by sme sa mali poučiť a čo teda určite by sme sa od nich poučiť nemali. Hej? A skôr oni od nás, alebo by sme mali nejakú ďalšie spoločné riešenie vyvinúť, takisto jak na západe, teda tiež není všetko zlé, samozrejme, zďaleka. Takže to zvieratko, ale... Nie len, hej, sme zvieratka, no nie len, sme proste trošku ďalej, vyzerá na tom evolučnom stupni a ako človek a potom, keď treba teda zároveň riešiť aj tú spoločnosť, lebo je súčasťou tej spoločnosti a sa správať zodpovedne aj voči tomu spoločnému telu, spoločnému organizmu, lebo keď... Dobre, Ľudo, v podstate, už sme to povedali, áno. Opakujeme sa, aké samozrejme, že dobre povedať znovu a inými slovami a na iných príkladoch, aby sme to chápali. Ale poďme ďalej. Takto. Čo ty o tom vieš, že ja som začal písať taký líd, aké sme boli s tými anarchokapitalistami v nejakej z relácie, tak som sa snažil podmienky slobodnej a tvorivej spoločnosti nejako definovať. Ale nechcem teraz odchádzať k tomuto, lebo toto je vlastne sekundárne pravidlá, aby to mali byť tie podmienky tvorovej spoločnosti, že ja chápem, že tam musí byť nejaká zodpovednosť, ale zase na druhej strane ja som presvedčený, že sloboda a tvorivosť má seba spoločné, že sú to aspekty, ktoré korelujú a vzájomne sa ovplyvňujú veľmi, veľmi silne. A preto ja som presvedčený, že tá spoločnosť by mala byť čo najslobodnejšia, ale tie princípy, tie pravidlá si treba definovať, aj tie spoločenské. Čiže tomu by som venoval nejaký čas, ale teraz by som sa vrátil k tomu jadru problému. A to sú tie Božie zákony. Vedeli by sme si ich aj definovať, že by sme ich normálne spísali a že by sme ich mali, že zákon číslo 1, zákon číslo 2. Cítiš sa aj na niečo takéto, či iba si ich nejako všeobecne spomenieme? Tak viaceré sme si už spomenuli, že treba sa snažiť pochopiť tú evolúciu, kam smerujete prírode, zákony, takisto, že prečo vlastne, jak sa na to pravdepodobne pozerá Boh, hej? Že vždycky, jak sa hovorí, že keď riešim nejakú situáciu, tak sa musím postaviť na tú situáciu, aby som mal čo najväčší nadhľad o právo na pravdu, alebo teda na najbližšie priblíženie sa pravde, teda inak povedané, čo je pravda, pravda, to je pohľad Boží na danú situáciu, na jej riešenie optimálne. Definícia je taká, že pre všetkých, za danej situácie, pre všetkých, teda najlepšie riešenie, najlepšie dlhodobé riešenie pre všetkých. Hej? To je aj v informatike, takto často sa definujú, alebo celkovo v priemysle, v prírodných vedách, keď je nejaký, narazíme na nejaký dej, nejde tým smerom, ktorý nás uspokojuje, ktorý sa nám javí ako v poriadku, že vidíme, že toto nie je dobrý smer, tak musí tam zmeniť nejaký parameter alebo súbor parametrov a ich číselných hodnot, teda nejakých mier fyzikálnych, inak povedané, a ich číselných hodnot, tak, lebo je meter, a teraz koľko metrov? 1, 2, 3, to je číselná hodnota, meter, to je miera, hej? Takisto teplota, takisto, no. A čiže potrebujem niečo zmeniť a teraz zmením to, ktorým smerom, aby to išlo, ten dej, tak tým, aby to bolo dlhodobo pre všetkých čo najlepšie. Hej? A možno dojde niekto iný, ktorý povie, že aha, že dobre, toto by sme mali predsa len upraviť ešte o to, takú a takú hodnotu, alebo ísť podľa také a takej funkcie matematické, aby to bolo ešte lepšie, že to sa volá optimalizácia. A to sa týka prírodných aj spoločenských dejov, takisto. Aj. Tam nie je v tom nejaký rozdiel zásadný. Samozrejme, otázka je, že či to robím z pohľadu teda bohocentrického, že prospechu pre všetkých, alebo egocentrického svojho a teda svojej rodiny, úzkej skupiny ľudí, ktoré že chcem akože ostatných, neže zotročiť, ale využiť tú situáciu pre seba. To je iný, pre sú dva základné prístupy, kde sa to ako potom rozlišuje alebo rozdeľuje, že jak to budem riešiť. No a čiže toto je jedna definícia, alebo jedna časť toho. Ďalšia, to, čo sme si hovorili, že aby sme to tu teda vylepšili, ďalšia je, že možno... Zastavím ťa, asistentka, dal som to najmä vzdielané v súboru, link som ti poslal, čiže aby si to mohol ona vidieť. Čiže tu máme, že zákon, prvý zákon evolúcie a dva také princípy si to podal, že čo je pravda a pravda je pohľad Boha na realitu alebo na dianie, alebo jak si to povedal? Áno, na akúkoľvek situáciu, na nejaký problém a jeho riešenie. Keď niečo vnímam, keď takto, keď všetko ide bez problémov, všetko ide tip-top a nemusím nič riešiť vlastne, tak nemusím zasahovať. Hej. No a ten tlak okolia napríklad tých klimatických pásmach, ktoré sú severnejšie, kde človek musí rozmýšľať, ak prežiť tú zimu. No v Afrike nemusíš toľko rozmýšľať, hej, že až tak. Hej. Tam je väčšia výzva, preto sa hovorí, že aj tie kultúry, civilizácie sú také, že viac technicky zručnejšie v mnohom, pretože sú nútené tými okolnosťami, aby prežili, viac sa zamýšľať. To je jeden z faktorov, nie jediný. To nehovorím teraz, že Afričania, alebo teda ja neviem, nejakí Aziati, alebo čo sa, že sú horší. Ale oni majú proste iné, môžu mať vzhľadom na klimatické podmienky a teda hustotu populácie, množstvo vody a ďalšie parametre prírodné, môžu mať iné, jak sa povie, pozitívne alebo teda stránky, ktoré zase iní nemajú. Hej. Že preto to je celá planéta, jeden ekosystém, jak som si hovoril, že škoda akéhokoľvek národa alebo jedinca, ktorý tu má jedinečné úlohy a jedinečné skúsenosti a keď vypadne z toho ekosystému nejaké ekoniky, no tak tá je voči vonkajším vplyvom potom zraniteľnejší celý ten kolektívny intelekt alebo tá osobnosť kolektívna tej planéty. Hej. Alebo aj súboru planet, kebyže ideme takto ďalej. Takže toto je ďalšie, jak sa na to Boh pozerá na ten problém konkrétny a jeho riešenie optimálne z jeho pohľadu. Hej, a tomu, to by sme sa mali snažiť takto na to pozerať, takto to aproximovať, alebo teda iterovať, sa snažiť to vyriešiť v tomto kontexte. No a na to aspoň základné tie prírodné a sociálne pravidlá poznať, jak fungujú tieto systémy a ich mechanika, no aby sme ich nenarúšali zbytočne, lebo ako, môžeme si vymyslieť iné pravidlá, ako sú vo vesmíre, ale čo nám to pomôže? My narazíme na tie pravidlá, ktoré sú vo vesmíre a budeme mať problém. Čiže tá ilúzia je vždycky nebezpečná. Že treba byť v realite. Že to bola ďalšia vec, čo ste tam spomínali, že môže si myslieť, kto chce, čo chce. Áno, môže, ale to je jeho vec, v zásade to nikoho nezaujíma. Že podstatné je, aká je objektívna realita, lebo on, čím je vzdialenejší v jeho názore o tej objektívnej realite, no tak tým on narazia. A keď sa nevedia dvaja dohodnúť, tak ten čas ukáže. že kto mal pravdu bližšie, že keď môžu to nehať akože status quo, alebo teda dať to do karantény, OK, na toto sa nezhodneme, každý si bude robiť po svojom a urobíme tvorivý konkurs, oho, OK, že pozrieme sa na to znova za rok, alebo za 10 rokov, alebo za týždeň, za 2-3 dni, že koho riešenie je pravdepodobne funkčnejšie. Hej? Čiže tam je jednoduchá skúška správnosti, je čas, hej? Je ten život samotný. A takisto ináč aj tí aj padli asociálni inžinieri, ktorých tu máme, tak oni podobným spôsobom využívajú tieto pravidlá, že oni nehajú, oni majú svoje ciele, hej? Že dobre, tie ciele nie sú zrovna humánne, ale v rámci tých svojich cieľov nehajú, že ktoré z tých v tej záhradke, z tých smerov, prúdov, v tých spoločnostiach, v tých kultúrach idú, im vyhovujú lepšie a tie podporujú a ostatné proste len nepodporia, to väčšinou stačí. Alebo v prípade, extrémnom prípade ich blokujú, ale to sa nestáva často. Oni hrajú v rámci toho, jak sa hovorí, Božieho dopustenia a že manipulujú tými druhými, dávajú im ilúzie, vytvárajú cez médiá, cez rôzne pseudonáboženstva alebo kadejaké kulty a ten egocentrizmus a tak. A aby padli do pasce a vlastne viac netreba, že keď tí skloznú a nepochopia tie princípy vis major, jak on uvažuje a čo asi tak chce, no tak sami sa dostanú do problémov, že tí vlastne ani nemusia brániť pri svojej osobnej modlitbe alebo rozhovore s Bohom, len povedia, že no ale tak však oni sami do toho padli, by sme ani vlastne nič nerobili. A čo im Boh na to povedal? Máte pravdu, že bohužiaľ nehali sa, teda boli leniví, padli do tých pásci, ktoré tu boli, áno, z časti aj vám je urobené, ale tak mali rozum, mohli sa z toho dostať. Hej, že čo sa tam ako zákulisí zhruba deje pri tých, jak sa hovorí obrazne povedané, dialógoch. No a ďalšia vec môže byť, že Boh, aj keď je pravdepodobne samodostatočný, možno nechce byť sám. Hej. Jak sme ste hovorili, že chce možno precítiť cez nás, cez svoje deti, prežiť to svoje stvorenie, ten svoj mechanizmus, ktorý urobil, precítiť a že kde čo, jak to ešte urobiť inak, alebo aj sám to zažiť, normálne, že zážitok jeho osobný cez svoje deti, keď je v nás prítomný. A potom ďalšia vec, že no prečo aj tu sme, že možno nechce byť sám, hej? Že napriek tomu, že je samodostatočný, ale chce kolektívny intelekt a že jeho deti, aby zdokumentovali jeho dielo a tam sa to proste vlastne sa vrátia ku nemu a či potom vlastne sa narodia inde podľa skúseností, ktoré tu nazbierali, alebo sa narodia tuto, alebo v inej kultúre, na inom kontinente, alebo možno na inej planéte, kde tiež majú pokračovať na podobnom diele, lebo ten evolučný mechanizmus vyzerá, že pravdepodobne aj na tých iných planetách, slnečných sústavách, galaxiách, že niečo podobné tam prebieha za možno troška iných podmienok, variant, jak sa hovorí, tiež tvorivý konkurs plus minus rovnakých cieľov a že ten inteligentný život, že sa potom má spojiť aj možno, že galakticky, že či cestovať nejako teda telepaticky a v nejakých, akože nejakej, v nejakom, že ten, tú psychiku vie človek potom preniesť na nejaké pole, hej, fyzikálne, to znamená fyzikálne polia, to sú elektromagnetické, gravitačné, aj ich vlastne súbory, alebo mixy týchto polí, aj biopole ľudské, čo akože najlepší, čo riešia akože tú takzvanú ezoteriku, tak akože oni tam kopec blbosti hovoria, ale v niektorých veciach majú šťastne pravdu, ne vždycky to majú šťastne pomenované, ale to sú objektívne existujúce niektoré tie fenomény, len nie sú dostatočne mnohé zatiaľ zmapované ako vedecky. To znamená, tie modely nejsú úplne funkčné, alebo nie sú zatiaľ urobené a neznamená to ale, že tie fenomény neexistujú, alebo nie sú riaditeľné. To znamená, že nevieme s tými narábať, keď ich chceme ako použiť na niečo. No a to, čo vidíme u niektorých gurúov, alebo v niektorých kultúrách, čítanie kresťanstva, že ten ako Ježiš, že išiel ako do toho ďalšieho sveta a potom sa vrátil, hej, ale toto nemáme len v kresťanstve, to máme aj v iných kultúrach takéto fenomény. Tak v čítanie, ja neviem, indickej, že tam tí niektorí akože gurúovia sa hovorí, že odišli v nejakej gule svetla také, že pri, čo tam niektorí dokonca, keď sa riešili tieto dokumentácie, že tam boli aj svedkovia, prípadne to testovali niektoré takéto technológie v laboratórnych podmienkach, čo som za s tým čiastočne stretol, čo nám hovorili niektorí niektorí učitelia, respektíve docentia, tak nie je vždycky oficiálne, ale zaoberali sa týmto aj akademici, aj hlavne teda spravodajské služby a tí, ktorí robili vojenských inžinierov alebo pre rôzne tieto silové bezpečnostné zložky. No a tieto technológie ich rozhodne vždycky zaujímavé. Oni sa tam väčšinou, keď sa takéto, na niečo takéto narazí, tak sú tam ako jedni z prvých, hej. Že to není úplne tak, že tam to riešila nejaký ezoterický hovod, čo. Nie, v prvom rade sú tam, keď tam niečo sa hlavne opakuje, alebo tak. A potom sa to prípadne aj testuje v laboratórnych podmienkach. A sa to skatalogizuje a vytvárajú sa, jak sa hovorí, protokoly na, alebo postupy na používanie tej technológie, najbezpečné aplikácie a prípadne aj vojenské využitia. Tak. Áno. Dobre, tak vrajme sa k tým princípom a až inak, jak sa hovoril o tom Bohu, že asi zrejme nechce byť sám, tak to si spomenul na to, že Boh možno nosí na tričku duhový nápis. Duhový nápis. Sám v meste lásky stále neviem byť sám. Áno, tak veľa toho je v pesničkách aj v ľudovom folklóre, v tej slovesnosti. Tieto na... Určite nebol prvý človek, koho to akože napadlo. Teraz... No, ako veľmi zjednodušene povedané, ono, to by sa mohli rozobrať akože lepšie, lebo však to nie sme prví, ktorí sa nad týmto zamýšľal a oveľa múdrejšie hlavy ako my dvaja tieto otázky riešili minimálne počas posledných 10 ročí a tie vývody, ku ktorým došli, lebo toto je kľúčová otázka aj bezpečnosti, vývoja ako kultúry, štátu, civilizácia, proste ísť proti vetru a ideálne sa napojiť na tie než metaprompty, jak je v umelej inteligencii, ale na tie hlavné procesy, alebo tie dominantné procesy, socionaturálne, alebo prírodno-spoločenské, ktoré ťa potom nesú. Ty na nich surfuješ, či už ako štát, ako firma, alebo jednotlivec, keď ich identifikuješ, dostatočne presne ich parametre, lebo oni sú prebiehajú v nejakých cykloch a majú svoje frekvenčné charakteristiky a keď sa ty ideš ako na vlne, jak ten surfer a si v podstate bezpečný, že sa chrániš skupinou takýchto procesov, takto fungujú aj tí gurovia, ale bohužiaľ niektorí to potom zneužívajú na osobný prospech, alebo teda rôzne šamansko-okultistické takéto organizácie, oni vlastne s týmto hodne operujú, že reálne technicky, čo je za tým. Oni takýmto spôsobom sú riadené informačné pole. Toto je vlastne podstata, toto je telo, alebo teda matéria tých informačných polí energetických, hej, na ktorom je ten kolektívny duch, alebo aj duch jednotlivých jedincov, ktorí dokážu s takýmito technológiami operovať. Ale není to nič tak zložité, že to je v podstate úplne banálne, len sa okolo toho sa to zahmlieva a dá si svoje vlastné terminológie, kvázi terminológie vymýšľajú, ale není to zase nič až tak zložité. Tam len treba základné pravidlá bezpečnosti dodržiavať, zdravý sedlacký rozum k tomu a hlavne ideálne byť akože viacerí, ako ľudia, ktorí sa tým zaoberajú a aj tie skúsenosti predkov, ktorí tým už prešli, si pozrieť, aby sa stále každá generácia nezačínala na... jak sa hovorí, nie že na vode, ale na zelenej lúke, tak len treba tam byť opatrný a neísť zas, jak sa hovorí, tiež také porekadlo na to, bolo koze dobre, išle na lat tancovať. Hej? Čiže primerane, len nemať akože predtým strach, byť opatrný, ale zas nebáť sa, hej, že to tiež rozlišovať, že jedna vec je strach a druhá, že nebyť opatrný, hej, že strach je zlé, ale zároveň byť opatrný. Takže no a k tým cieľom pravdepodobným, od toho sa odvíjajú aj to, že ako postavím trebárs cieľa tej civilizácie, alebo kultúry, alebo celé civilizácie, v ktorej sa nachádzam, toho národa, hej, celé ekonomiky, hej, či už kvartálne, ročné, 10-ročné, 20, 50, 100-ročné, aj korporát má, korporát je plánovaná ekonomika. Že oni sa snažia ovládnuť časť trhu, ktorý používajú na distribúciu tovaru a služieb svojich a zabetonovať ho, urobiť tam monopol v podstate. A svoje ciele tam to znamená moc. Že tam ani tak nejde úplne potom o ekonomiku, ale o projekciu moci. No a teraz, že aké sú ciele. Ten, kto určuje ciele v rámci, čo sme si hovorili, tá úplná riadiaca funkcia, kde tie prvé tri časti tej funkcie, že väčšina tých ľudí, manažerov, aj tie COčka len vykonávajú tie ciele, ktoré zadefinuje správcovia klubov akcionárov alebo tí tzv. Majitelia. Nie tí, čo sú na papieri, ale tí, čo sú reálni majitelia, ktoré reálne ašpirujú na riadenie toho systému, tá zákulisná tzv. Politika neoficiálna. No oni definujú cieľ, že kde bude momentálne rozkvet a prečo, kde budeme, odkiaľ budeme brať suroviny, kde budeme sa teda relaxovať, kde bude turistika, tak a v rámci toho globálneho koloniálneho modelu sa takto snažia tie jednotlivé krajiny, regióny zadefinovať pre momentálnu situáciu aj pre budúcnosť. A takto majú plány aj na 10 ročia alebo stáročia. Niektoré hovoria, že aj 1000 ročia. Že v tomto horizonte myslia a takto oni vnímajú tie procesy, tie dominantné spoločenské a teda prírodné a spoločenské procesy. No a to oni vedia tiež napríklad, že pri tomto tempe spotreby a že keď tá vrchná časť populácie má extrémnu spotrebu a tí dole majú menšiu, tak to dlho nevydrží. Keby to bolo rozumne rozdistribuované, a nebola by hlavne odpadová ekonomika. Hej, že ekonomika sa dá postaviť tak, aby tie produkty, ktoré vytvárame, jak sme si hovorili, práčky, auta a ja neviem, by si všetko vydržalo 10 ročia, hej, ale je to zámerne a takisto počítače alebo stabilné operačné systémy a tak, myslím teraz počítačové. Čiže aby to vydržalo dlho, ale ne, on sa to zámerne robí tak, aby si ľudia boli nútení brať úvery a aby tí sa spotrebovali. Proste celé je to z princípu zle nastavené, len oni sa boja to prestaviť, aby nestratili kontrolu, lebo tí ľudia by potom mali čas mysleť pri tejto úrovni automatizácie a základné zabezpečenie by bolo dané. V podstate to, čo komunisti nestihli, teda komunisti, marxisti, aj keď oni, komunisti sa vyhradzujú proti marxizmu, ale že možno keby to trvalo pár desaťročí a tie projekty automatizácie, ktoré boli ako výroby tovaru ale aj služieb, by boli, no, tak to reálne materiálne zabezpečenie by bolo dané a tí ľudia by mali viac času sa samozdelávať, venovať rodinám, prípadne cestovať a tak, a lenže tým pádom by sa zmenšila ten informačný náskok tých transnacionálnych elit, tých mafií starých. No a oni by strátili moc a toho sa oni báli, preto išli do tohto strašného rizika a do toho mrhania ľudským potenciálom, ktoré tu máme dnes, čo dôsledkom je dnešná situácia, že sme na hrane katastrofy biosférickej, vyčerpávajú sa zdroje nezmyselné, hej, lebo tie zdroje by stačili na ďalšie možno 100 tisíce rokov, hej, a spotreba by nemusela byť len väčšia ani, hej, teda by ani moc menšia, ale by boli tovar, že by bola recyklačná ekonomika, čo sa z časti oni snažia, ale oni hlavný príčinu tej devastačnej ekonomiky, teda tej extrémnej spotreby a vytvárania odpadu neodstránili. A to je bankový, to sú úrokové sadzby, ktoré ženú tie firmy, aby oni mohli splatiť tie úroky inovačné, tak musia vytvárať proste produkty, ktoré majú krátky životný cyklus, hej. To je vlastne hlavný problém toho celého. Čo sa niektoré krajiny teraz snažia akože z toho vymaniť, lebo to je jak davová psychóza celej globálnej ekonomiky, že takto to oni nastavili za posledné 10 ročia. No, za bývalého režimu ešte v podstate aj v Amerike do 50 rokov to tak nebolo. To až potom začalo toto, že ten chorý, ne všetko v západnom manažerskom systéme je zlé, ale toto je absolútne chorá časť, čo nemožno ako kopírovať, že krátky ten výrobný spotrebný cyklus, teda, že to je veľký problém. Že čo, no, zastarávanie inak. Áno, že není problém vytvoriť produkt, čo veľmi dlho vydrží, ale také je zadanie už od... Tam je proste aj v tých vedení tých firiem, aj tá selekcia tých riadiacich kádrov je, že oni systematicky vyberajú sociopatov, ktorí s tým nemajú problém. Každý normálny inžinier vie, že to je proste absurd. Hej. len to, ich to drvia, to malá skupina ľudí takto, malá, ani nechcem ich nazvať ľudia, osob, aj nazveme ich osoby, ktorá to takto manipuluje a takto nastavuje systém a pri tom, že jednak ohrozujú aj sami seba, hej, tým, že z toho hrozia, lebo z toho hrozia konflikty, lebo aby to firmy mohli splácať, tie štáty sú zadlžené, musia robiť teda potom expanzné vojny a kadejaké blbosti. Už to už celá koloniálna politika posledných 500 rokov takto bolo hraná cez úrokové sázby v podstate. Východoindická spoločnosť, západoindická spoločnosť, či už britská alebo holandská, tak boli na tomto postavené. Z časti aj francúzska expanzná politika. Väčšina tých vojen príčinou bolo, že oni museli urobiť v podstate vojnu, dostali od bankárov, veriteľov, ponuku, ktorá sa neodmieta, že im určili cieľ, kam majú použiť tie davy bezprízorné, ktoré tam schudobnili kvôli tým úrokovým sadzbám. Zjednodušene povedané, ale princíp v zásade sedí. No a toto je celý problém. Z tohto marazmu a to riešenie v zásade jednoduché. Problém je v tom finančnom systéme hlavne teda. A ten by mali si ľudia pochopiť jeho princípy, jak hovoril, kto to hovoril, myslím, Kennedy, že keby ľudia, ale myslím, že aj Nixon sa mi zdá, že keby ľudia chápali, že len trochu chápali, jak ten finančný, jednoduchý finančný systém, jak je postavený, tak zajtra, na neskôr zajtra, alebo dneska večer už máme revolúciu, je to, respektíve evolúciu, no, že ľudia by, lebo tam není, oni z toho robia, zahmlievajú to jak nejakou maskou, respektíve dymom, že akože tajomnosti, ale tam není nič také zložité. To je tiež len inžinierský princíp, Kirchhoffov zákon, že koľko tam nalejem, jak sa hovorí, prúdu alebo toho obeživa, respektíve tovar a služieb, tak toľko mi z toho nódu, teda toho úzla musí aj vyísť. Hej. Tam, no a oni sa tvária, že je to úplne iné, proste maskujú to tie svoje akože machinácie, operácie a to riadenie, manipuláciu, nie že riadenie, manipuláciu trhu a burzy, hej, lebo trh a burza sú len nástrojom distribúcie tovarov a služieb. No a z tohto, toto je proste stále žijeme v primitívnom praveku. Že keď sú aj nejaké, jak hovoria niektorí, ak nejakí mimozemšťania nás pozorujú, sú na vyššom stupni vývoja, tak nás ani nemôžu pustiť, ako sa hovorí, ani do blízkeho vesmíru, lebo by sme začali rabovať okolité meteority, planety a jak tí Borgovia v tom Star Treku, to tiež není len tak, že prečo, alebo v tom Avatarovi, že rabovať iné planety a ničiť, tak nás ani nemôžu pustiť von. Hej. Že sme jak v klietke, jak zvieratka, sa stále ešte bohužiaľ správame, no väčšina ľudí nie. Ale bohužiaľ to vedenie tej planéty, ktorí teda na to ašpirujú už po stáročia, tie staré klany mafiánske, európske aj kdekade, ktoré proste, ktorým preplosté moci sa o ňu nedelili a snažia sa viac alebo menej úspešne o to riadenie globálnej, nielen ekonomiky, ale aj kultúry celkovo, vidíme ten multikultinacizmus, a teda tie umelé migrácie, alebo prírodzená migrácia je jedna vec, ale to, že riadia celé davy, aby zničili tie národy, aby vytvárali konflikty, to je druhý extrém, to je znova presolovanie. Zámerné, že oni v tom chaose snažia sa robiť celú tú teóriu riadeného chaosu. No tak, na toto si inak dáme reláciu, to sme sa dohodli, že na túto tému si dáme reláciu vlastne na tú, komu vyhovuje migrácia, ako funguje vlastne celá tá taktika, stratégia za to migráciou. Na to budeme špeciálne celú reláciu, lebo som upozornil hosti trošičku. Áno, aj dejiny tej migrácie, lebo však to sa využívalo, to už staré ríše využívali, to je minimálne, to má umelá migrácia, ako riadenie procesov migrácie a presídlovanie. No to v podstate to, čo moderne, to hitlerovské Nemecko, čo robilo, že tí blázni, teda keď im tam ako preplo trošku, aj kolektívne, že to je zdavové psychózy, však ale oni neboli jediní, to aj iné národy takéto stvárali veci, tak tá eugenika, že vytváranie nových typov ľudí, zámerne, ale nie akože konštruktívne, že v zmysle, že chceme, aby tá spoločnosť sa zlepšila, aj tí ľudia mali vyššiu kvalitu, aj psychickú, aj genetickú a tak, ako objektívne, a spolupracovali tie národy vo vzájomnom rozvoji. Každý národ sa rozvíjal, hej, a spolu spolupracovali, lebo každý v tej ekonike, v tom globálnom lese, hej, jedlom lese, tom prirodzenom prostredí tej našej kozmickej lode, na ktorej sme, teda planéta Zeme, tej kozmická loď, hej, ktorou letíme vesmírom na obežnej dráhe okolo toho nášho Slnka momentálne, tak ona... Tá civilizácia, každý ten národ má svoje miesto a svoju konkrétnu rolu, jak sme si hovorili, mnoho tisícročné skúsenosti, ktoré nabral v tom svojom prostredí a je špecifické znalosti, ktoré zase v iných niekde chýbajú. Hej? No a keď urobím jednu monokultúru globálnu, tak to bude tak, ako keď má monokultúrne pole, dojde nejaký výkyv, počastia škodca alebo niečo, ano, a mi to zničí, že proste to je nežiadúce. To je ten, odborne to volajú niektorí, že multikulty nacizmus. Že multikulty, že pod rúškom multikulturalizmu likvidujú tie miestne, tie domorodé, alebo tie lokálne kultúry a na jednu naprojektovanú umelú kultúru, áno, bohužiaľ aj s prvkami toho, jak to hovoria, ten, čo sme si minulý hovorili, ten inžinierský vtip, že LPG, teda NSDAP, LPG, teda, že nemôže byť diesel, teda TDI, alebo turbodiesel, alebo diesel, nemôže byť prerobený na LPG, hej, že to je iba benzínové motory, že to je taký vtip inžinierský, a k tomu ešte to NSDAP, že to je, a takisto ten ekoterorizmus, že áno, oni síce hovoria, že recyklovať, ale hlavnú príčinu neodstráňa, čiže tu len zhoršujú tie finančnú politiku a vlastne infláciu, aj riadenú infláciu, ktorú oni robia momentálne, že tlačia do konfliktných zbráne vyrábajú a tlačia obrovské množstva peňazí. A to je vlastne forma zdanenia populácie, znižovania životného štandardu, aby ľudia viac museli robiť a mali menej čas rozmýšľať. Že to je jeden z hlavných cieľov, ktoré je za tým. Logicky z ich pohľadu. Hej, že na ich mieste, kebyže je inžinier sociopat a má takéto zadanie, že chce urobiť globálny koncentrák a zlikvidovať čo najviac populácie, aby pre seba mal neobmedzenú spotrebu, no tak presne tak to bude konať. Hej, že inflácia, robiť umelé, vyrábať umelé šľaké vírusy a umelé vojny, konflikty, národné problémy, umelé migrácie, aby tie národy poštvali proti sebe, vymenili tie národy, že dali vlastne z národov, kde urobím konflikt, vybombardujem to, zničím tam infraštruktúru a oni musia utekať, tým spretrhajú svoje kulturologické väzby, svoje skúsenosti, budú ľudia ako bezdomová, tak jak Američania alebo Austrálčania, že bývali väzni alebo recidivisti alebo tí, čo ušli pred náboženskými konfliktami. No a tam, kde nemajú korene, tam ich osadím, prevez ich výzbrojím alebo nejak ideologicky zlikvidujú pôvodnú populáciu. No tak, ako keď aj Židia prišli do Kanánu, tak tam všetko vyvraždili. V Egypte žili niekoľko generácií, potom v púšti jednu generáciu či dve sa spretohali tie väzby a tam pustili ich a urobili proste genocídu. No a teraz otázka, kto, prečo, to sme si rozoberali v predchádzajúcich reláciách, že pravdepodobne, keď sa študovali tieto procesy, že čo sa tam asi reálne z pohľadu inžinieringu a aj kulturologického inžinierstva, sociálneho inžinierstva a praktických ekonomicko-vojenských operácií, čo sa tam dialo, hej, že tam plus minus je to pomerne jasné, hej, že tam, že aké varianty tam boli reálne mimo teda tých všelakých mýtov a poviedok, že kde je kúsok tu a tam pravdy, ale to sú často prebrané z okolia, sú to rôzne kompiláty a tak, že tie ľudová slovesnosť, tam je hodne pravdy, ale tiež treba to brať, vedieť, ako to čítať, v akom kontexte, na nejakých úrovniach, jak je to kodované plus minus, teraz našťastie už máme na to aj programy, ešte to, čo dnes sa volá umelá inteligencia, tak to není nič nové, že to tu už je minimálne 20-25 rokov, ale to sú normálne len programy s príslušnými dátami, ktoré sú optimalizované a majú zadania, ktoré objekty, ktoré oni spracovajú dáta a vyhodnocujú, akým spôsobom a podľa toho, jak ho nastavím, tie parametre tých algoritmov, tak podľa toho sa aj ten správa, to, čo sme sa, ten robot, ten tzv. Umelé inteligencie, jak som si hovoril, že mu tam dám nejaké metaprompty, alebo teda, že ho nastavím, základné nastavenie a potom aj otázky, jak si ho vychovám, hej, že môžem sa s tým rať, môžem ho napojiť na jaké databázy, na jaké informačné polia ho napojiť. Tak jak človeka, hej, že človek je tiež na každý jeden napojený na mnoho informačných polí, na svoju rodinu, na svojich jedných, jednu skupinu kamarátov, druhú skupinu kamarátov, spolužiakov z tejto školy, stredné, zo základnej školy. To sú iné informačné polia. Takisto, keď je z zmiešaných rodín, tak na takú aj na dve alebo aj tri kultúry sú napojení a on vie ťahať odtiaľ informácie. Takisto, jak ten robot, alebo teda tá umelá inteligencia, tak aj je tá takzvaná tá biologická, alebo vôbec, prírodná inteligencia. Takisto psík, hej, to sa týka nielen ľudí a robotov, ale to sa týka aj zvieratí, to sa týka aj rastlín. Rastliny komunikujú pomocou väčšinou chemických rôznych látok, či už vzduchom prenosných, alebo vodou prenosných, alebo cez zem pachov, hej. Takisto huby, hej, že oni tiež dokážu, majú svoje systémy komunikácie, to mycelium, jakým spôsobom, alebo dokonca aj sliz, aj veľmi primitívne formy života majú svoje komunikačné systémy. To sme si hovorili, že tá biologická časť toho zvieratka, rastlinky alebo človeka, a potom má tú nadgenetickú časť, negenetickú alebo nadgenetickú časť, to, čo sa hovorí, že ten duch, hej. Ale to je informačné pole, hej, že ktoré má svoju algoritmiku, to je nejaký informačno-algoritmický systém, ktorý je nastavený a to je, tam už by sme boli pri tom, čo sme sa bavili, tom kulturologickom hackingu, hej, že kde ho tam zavírim a napríklad psa naučím aj nejaké zlé veci, naučím ho akože robiť zlé alebo napádať ľudí, hej, alebo takisto aj človeka v nejakej kultúre to naimplantujem, infiltrujem, haknem tam ich treba z náboženský alebo filozofický systém, cez kolaboráciu nájdem tam nejakých, zaplatím si nejakých kňazov v tej danej kultúre a nainštalujem tam niečo, alebo tam dám nejakých svojich a to rozťahnem, aby to nebolo také okaté, rozťahnem to na niekoľko generácií alebo minimálne na niekoľko desiatok až stoviek rokov takú operáciu, hej, že keď sa robia takéto infiltrácie, alebo zmeny hodnotového systému, zmeny stereotypov, tak dnes sa to robí pomerne v zrýchlenom režime cez médiá, čiže je to také akože viac, lepšie rozoznateľné, aspoň teda pre profesionálov, alebo pre ľudí aspoň, ktorí nejaký majú zvyšky zdravoslovackého rozumu a pozerajú na to z nadhľadu, hej, tak vidia, že čo sa deje aj tie, jak sa zneužívajú tie sociálne siete, lebo to sa dá všetko rozumne využiť, len bohužiaľ sa to dosť krutým spôsobom zneužíva proti tým ľuďom a to oni sami si musia, každý ten jeden človek je super počítač a musia sa oni snažiť aj voči, aj zohľadom na svoje deti, aj na tú spoločnosť si to ustrážiť a tu aj politické metódy spôsoby, teda hľadať, že byť aktívny v tej politike, aby si to dokázali ochrániť tie výdobytky tých desiatok, stoviek generácií našich predkov, ktorí nám vlastne zabezpečili, že to, že nie sme na stromoch a nemusíme od rána do večera s motykou na poli makať, ale máme takú automatizáciu, že mali by sme mať dosť času, hej, že preto ale nám umelo zvyšujú tie hypotéky, respektíve ten akože trhové ceny, hej, ktoré sú manipulované. A rôzne ďalšie operácie, aby tí ľudia proste nemali čas a ten svoj potenciál toho superpočítaču, ktorý každý je. A pritom tí ľudia sú využívaní maximálne tak ako kalkulačky na nejakú manuálnu robotu a prehadzovanie tabuliek v robote, drýva väčšina z nich. A ten potenciál toho mozgu, ktorý je sám o sebe vlastne počítačová sieť, hej. Že výpočtová kapacita jedného ľudského mozgu sa rovná takmer celému internetu, všetkým počítačom na Zemi, to je jeden ľudský mozog, je, že tam je neviem, 7 či 8 či koľko miliard neurónov a plus kombinácie, kombinatoricky, ak sú poprepájane cez ganglióny cez dendrity. To sú tisíce miliard kombinácií, ktoré dokáže informácie, ktoré on dokáže vlastne si zapamätať na úrovni podvedomia, ale s nimi pracovať aj z úrovne vedomia. Že to vedomie slúži na korekciu chýb, primárne na korekciu chýb v podvedomí, nie na riešenie každodenných problémov, ale len chýb v tých stereotypoch. Ale to je iná téma, čo sme si tiež už tu rozoberali. Čiže, Tibor, si tam? Áno, áno, som no. tu. Čiže toľko asi, ja neviem, k tomu by som, alebo ešte, ty sa chcel niečo ešte spýtať? Aby som príliš, že som to... Ešte, no, ešte by som tým zákonom evolúcie, začiatom mám, že pravda je pohľad Boha na situáciu, aká je objektívna realita, že vlastne je to kúša správnosti, tá je tvorená časom, to znamená, že kto vie predikovať, predpovedať ako realitu, tak to je niečo najbližšej realite, teda vytvára si taký najlepší obraz reality. Som si to poznačil toho Boha, že Boh možno chce zažiť a prežiť tú situáciu, precitnúť sa cez nás, cez svoje deti a cez veškerý život. No a že najlepšie dlhodobé riešenie je pre všetkých. Že to je jeden z tých princípov zákona evolúcie, najlepšie dlhodobé riešenie pre všetkých. A dlhodobé to je tiež ako zvýraznené, lebo máš krátkodobé riešenia, ktoré v dlhodobom horizonte spôsobia problémy, ale dlhodobé riešenie pre všetkých zúčastnených alebo pre všetkých, pre celú kultúru, civilizáciu. Preto aj štát, ktorý chce prežiť, tak musí mať vlastnú globálnu politiku. Globálne riešenia, zamyslieť sa nad vecami nie, že jak je America first, alebo Slovensko na prvom mieste, alebo Deutschland über alles a podobne, ale sa pozerať na to z globálneho hľadiska a do toho vlastne zakomponovať svoju aj národnú politiku, aj proste pre... a aj pre svoje akože firmy, ktoré sú vlastne v tom štáte operujú, aby to bolo v tomto kontexte, lebo keď to ide proti celkovým globálnym záujmom, tak jak sa hovorí, nedostane podporu zhora a v tej hre prehrá, lebo tí vedia lepšie operovať, akože tí asociálni inžinieri vedia lepšie operovať, jak sa hovorí, v rámci toho Božieho dopustenia, že čo si ešte môžu dovoliť a čo nie. Čiže... Najstor riešenie... v rámci tohoto priestoru, ktoré je v súlade s vyšším celkom. Čiže v rámci toho, aby to bolo v súlade s vyšším celkom, aby to nešlo proti dlhodobému zámeru tých vyšších spoločenských celkov, tak v tom priestore si môžeme nájsť najlepšie riešenie pre seba. Ale by sa to takto vyjadriť? Ako ja by som tak hovoril, že pre všetkých, čo je dobré pre všetkých, je dobré aj pre mňa. Vieš, ako neísť to, že to není, že tie, že najprv rieš seba a potom ostatných, alebo najprv rieš ostatných a potom seba. Aj musíš riešiť, aj? Lebo keď neriešiš seba, tak sa obetuješ pre druhých, to nikto nechce. To tiež ako všetká míra. V súlade vlastne s mojimi záujmami na všetkých úrovniach bytia, to znamená, že mňa ako osoby, mňa ako obce, štátu a globálneho života, aby to bolo v súlade so všetkými týmito úrovniami. Áno, základná gramotnosť, aby chápal, aby necíkal proti vetru, aby chápal tú mechaniku celkovú a že čo sa dá, pozeral sa na celú šachovnicu plus mínus, že nemusíš vždy sa nad tým akože hlboko zamyslieť, keď to má zautomatizované, je to samozrejme, tak nebude robiť akože blbosti. Samozrejme, keď sa opije, tak má rozbitú kalibráciu, aké by si rozladil rádio alebo televízu alebo čo a bude tam same šumenie, vlastne bude mať problémy. Alebo keď je nevyspatý, keď sa prejedá, alebo je chorý, alebo niečo, alebo takisto, keď niekto v jeho okolí tam robí binec a sa nevyspí, to tak tiež to má na ňo súvisť. Preto a všetko ako primerane v rámci možností postupne malými krokmi to vylepšovať. Že potom chytí vietor, ak sa hovorí, chytí vlnu a ide to exponenciálne, sa to zlepšuje. No a čiže To je aj mína v mnohých tých tzv. Náboženstvách. Tie náboženstvá, no, to je otázka, že koľko tam v ktorom náboženstve zostalo Boha. Že on je z veľkej časti v tých kľúčových veciach vykuchané. A aj tá obeta, že obetovať sa za druhý. No, Boh nechce obety. Boh nechce akože... chce gramotných, aby tie deti boli gramotné, aby sa nemuseli obetovať. Že proste, lebo potom ešte sa ten človek dokaličí a bude na, jak sa na opateru tým druhým a takisto, keď bude len pre seba riešiť veci, tak a že len na seba myslieť a tá spoločnosť zatiaľ sa ocitne v hlbokej ekonomickej kríze, vo vojne alebo niečom, alebo nebodaj v jadrovej vojne, no tak zaučí aj on, alebo bude mať problémy aj on, jeho rodina. Že on zároveň to treba normálne tak jak cez deň, že keď dýcháš, musíš aj chodiť, hej, že chodíš, aj dýcháš, aj občas niečo sa napiť, hej, spať treba, to riešiš zároveň, to máš zautomatizované, že toto si previesť, jak sa hovorí, vytvoriť na to stereotypy, zvyky, ako dobré zvyky, ak sú zlozvyky, tak sú, ja neviem, dobrozvyky, hej. To sú vlastne pozitívne emócie, konštruktívne emócie a sú negatívne emócie, zlé, ne že negatívne, že zlé na niečo myslím, ale chybné emócie v tom zmysle, že chybné. Že niečo nejak cítim, mám to zle naučené, cítim to, jak to robím, teda robím to, jak to cítim, ale furt sú prúsery. To znamená, že v tej emócii, v tom stereotype, v tom zvyku je nejaká chyba. A na to slúži, vtedy zapájam vedomie, sa zanalýzujem, odkiaľ je tento, prečo to vlastne robím, jak to robím, že kde som sa to naučil, kto mi to takto vysvetlil, alebo jak som sa k tomu dostal. Ja to spätne vytrekujem a opravím to tam, že aha, to, lebo vtedy toto mi spolužiak poradil, ale tak on vtedy, keď mi to vyprával, tak on bol, ja neviem, opitý, alebo on to vlastne asi ani nevedel, ja som to automaticky prebral, som si to ani neuvedomil, lebo vtedy to bol ako najsilnejší chalan v triede, alebo vyzeral, že je v matike rozumný, tak som myslel, že ja v dejepise, ale nebol. Hej. No a som to chybne on ho prebral, no a teraz tuto mám prúser a tak to musím skorigovať. Tak jak decko, keď sa zle naučí chodiť, tak potom má problémy ortopedické. Hej, že, tak to treba, čo si aj ty si minule hovoril, no a alebo akýkoľvek nejaký iný pohyb, alebo ja neviem, problémy, akékoľvek aj zdravotné. Čiže ten človek by mal myslieť kolektívno, individuálne. Mm-hmm. Takisto, jak by mal byť liberálny konzervativista. Aj? Že to nie je liberalizmus a konzervativizmus sú dva extrémy zdravého sedliackého rozumu, pohľadu. No, akože tie konzervatívne, akože čo to znamená konzervatizmus? To sú skúsenosti, overené skúsenosti, predkov funkčné stereotypy, vzorce, nejaké emócie, správania sa, ktoré mi fungujú. Ale liberalizmus je čo? Že je to, že keď vidím, že niečo poriadne nefunguje, no tak mal by som to zapnúť geblu a zoptimalizovať to, akože zmeniť ten stereotyp alebo vytvoriť na to nejaký nový stereotyp, teda emóciu. Hej. No ale takisto je prúser, keď ja idem furt na zelenej lúke, všetko staviam, že kašlem na všetky skúsenosti z tovej generácii a idem všetko, chcem odznova, tak to za jeden život nedám. Ani ako skupina ľudí, ani ako jedinec, že stále si budem ísť, pôjdem systémom pokus omyl, to je proste, to nerobí ani zviera, hej. To je idiot, hej. A takisto, keď niekto vidí, že niečo už nefunguje, lebo sa zmenila objektívne situácia, príroda sa vyvinula ďalej evolučne, no tak musíte zvyky, tie skúsenosti prispôsobiť, lebo je rovnaký idiot, bude si stále hlavou proti múru, lebo toto už nefunguje, lebo už nemá zmysel hľadať mamuty aj túto vonku na lúke, lebo už doba ľadová už tu není, hej, už je tu iné klimatické podmienky, je tu lepšie niečo pestovať, alebo ja neviem, chovať niečo, alebo maximálne tak, dobre, tak keď som hladný a nie som vegetarián, tak nejakého diviaka guláš urobiť, hej, ale nebudem už hľadať mamuta, a že ja mám najradšie mamuty a nič iné nechcem, je to proste, není moc gramotné, hej. Čiže jedno aj druhé sú hovadiny, hej, že iba v kombinácii to môže fungovať. A takto máš všetko rozdelené, hej, že teda obetuj sa a buď si konzervatista, alebo liberalista, hej, že zárad sa, alebo si pravica, lavica, to sú obidve blbosti, hej, že aj sociálne musím, aj ten trh, a ne, že sa bavím trhu, to sa volá sociálne trhové hospodárstvo, to v Nemecku, v Rakúsku volajú, alebo teda na západe. Tým, že oni vlastne vytvorili ilúziu, že máme dve možnosti. Tento, áno, že dve blbosti, dva extrémy, dve hovadiny. A to je tento trik manipulatívny, to je vo všetkom, je to dokola používané, čo funguje tisíc ročia, že tak jak v Koloseu ich rozdelili na dve skupiny, že vy fandíte tejto skupine gladiátorov, vy fandíte týmto, alebo potom, že nechcete, že dve skupiny, tak dávam vám štyri, keď mali čírko Maximo, to je veľký cirkus, kde boli kone, teda záprahy, preteky, no tak tam mali 4 záprahy a boli rozdelení, myslím, na zelených, červených, bielých a čiernych, či ako to bolo, a že každý mal svojich fanúšikov, jak dnes futbalové kluby, a tie sa mlátili medzi sebou, a keď bolo treba revolúciu, pretoriani zobrali jedných, druhých, tretích a nahnali ich do ulic, lebo to boli takí, že mlátičky, že no, to, čo je huligans dneska, je, že to spravodajcami je to kurírované, ani ne, že miestnymi, alebo nadnárodnými spravodajskými službami, ktoré to podľa potreby aj proti vlastnému štátu použijú neraz. No a čiže to sú také základné vzorce, že čo aj netreba byť profesionál, to normálny zdravý sedliacký rozum, teda človek to vidí, áno, pokiaľ není opitý, alebo proste není úplne rozbitý inými vecami, že keď normálne máš normálnu životosprávu, tak nemôže to nevidieť, hej. Že to si neviem úplne predstaviť, že dospelý, zdravý človek, áno, decko, preto sa revolúcie, opak, čo je opak evolúcie? Revolúcia, hej. že vždycky tie decka použijú, lebo decka sú tupé, nemajú skúsenosti. Že treba, aj keď majú troška vzdelania, ale nemajú proste životné skúsenosti, ľahko ich zblbnú, zmanipulujú. Francúzska revolúcia, anglická revolúcia, všetky revolúcie, ktoré boli, tak ich ľahšie sa zbomú, že toho, jak sa hovorí, preto aj tí pseudoliberáli, hej, jak ich volajú niektorí, že PS ako pseudoliberálni sodomisti, tak aj keď oni tiež tam majú niektoré aj dobré nápady, hej, že len celkové to trošku, to je priama koloniálna správa, hej, že oproti týmto sú to síce kadejakí mafiáni lokálni, hej, tuto, ale na nich je aspoň nejaký dosah, ale enti majú, jak sa hovorí, strechu zvonku, tam to môže byť ešte väčší problém, teda a je. Títo... Ale tam sú globálni mafiáni, čo je vlastne... Áno, to je vlastne, ale to je troška zjednodušene povedané, ale v zásade, že globálna mafia, tá banda tých koloniálno-otrokárskych satanistických sodomistov, že ktorí vlastne tie globálne štruktúry, čo s výnimkám, ale bohužiaľ momentálne toto tam vyzerá, že dominuje, čo vidíme aj podľa tých posledných chaos. No a to sa úplne zvrhlo, im všetkým proste preplo tam a kto tam chcel niečo, akože niečo tam meniť, alebo im niečo vytýkal, tak toho predhodili davu a povedali, že on bol akože jeden z nás a oni sa akože zostali tam za jak sa hovorí, za oponom, toho vystrčili na tie ako hyeny, tie prestitútky na neho poslali a vymysleli nejakú storku, či už bola pravda alebo ne, a že aby ho ľudia roztrhali alebo dali do basy, alebo tam niekto ho v base tam umúčil alebo čo, tak za to, že akože nejaký, ja neviem, pedofil alebo čo, pričom ani možno nemusel byť, hej, ale ich predhodia ako, to je ako, oni, aby na každého z nich, ktorý je v tých vrchných štruktúrach moci, aby na niečo bolo, na neho niečo bolo, nejaká páka, niečo bol vydierateľný. Preto oni majú tie svoje žúrky, kde robia proste šialenosti, hej, že ktorí od samopašle nevedia, čo dobre, napred tam majú nejaké mladé študenti s drogami a potom tam majú postupne až úplné veci, ktoré čo ani zvieratá nerobia, čo... To je proste a Kaligula a ešte horšie, čo každá tá kultúra, keď takéto niečo má, tak pred svojím pádom posledné ako také, jak sa hovorí, krče. Hej. Takže tam to začína byť fakt problém a či to je, do jakej miery vôbec ako reformovať, ale na západe tiež väčšina ľudí je tam v pohode, tam problém sú tie elity, ktoré tam v úvodzovkách elity alebo jelita, jak to jak sa to tu niekde zvykne hovoriť, že ktorým tam ustrelilo dekel, proste, ktorí sa zbláznili, ako oni boli chorí už po generácie, tie mafiánsko-šlachtické rody tých hrdlorezov a travičov ešte od stredovekého Talianska a Francúzska, ktoré sa navzájom tam mali okultisticko-satanistické všelaké rituály a drogy a sa navzájom vraždili a trávili a proste no, a potomkovia pirátov a všelakých nejakých, neviem, nejakých kriminálnikov aj väčšinou. Teda, no, oni, keď rádo boli, potom mali takú fázu, že sa tá rodina, že dali tým deckám vzdelanie, trošku sa možno, že niektorí tam boli aj nie úplne zlí ľudia, hej, ale celkovo jak sa hovorí, myslím, Honoré de Balzac hovoril, že za každým veľkým majetkom, veľkým peniazím hľadaj zločin. Že neexistá by niečo, že akože do istej miery, že keď človek je fakt dobrý špecialista, vie si niečo zároveň, ale nie je nejaký veľký majetok, to neexistá. Tam je vždycky nejaký zločin. Aj keď je to akože po generácie, že čo tam oni ako nastvárali, keď to nahromadili, tam to by som bol veľký opravil, že preto ten, kto obdivuje toto, tak to je jemu vôbec pomoci, hej, že takéto základné veci, keď nechápe a že sa s obdivom obracia k tým riadiacim štruktúram na západe, ale podobne ono v Číne tiež to zrovna není až taký ideál a v Indii, v Rusku tiež tam momentálne bojujú. Vyzerá, že proti tomu aj kolonializmu, ako aby sa vymanili z toho, že oni tiež pod marxizmom najviac trpeli, v podstate teda možno Číňania ešte viac, ťažko povedať, marxizmus, ktorý tam bol privedený zo západu a teraz tá štruktúra riadiaca tých ministerstiev, úradov, armády stále je v rukách tých prozápadných štruktúr, ktorí to tam celé sabotujú, no a Ukrajinci sa nehali zblbnúť. To je tam akože nacionalizmom a tam je toho viac, kadečo len, není to nikde ideálne. Ja tiež, keď to hovoríš, že Západ bude dobrý, alebo radšej s Rusmi, no Rusi tiež tam majú, ťažko povedať, že kto, jak to tam dopadne, treba im pomôcť, tiež ísť, sami si to tu poriešiť, ísť príkladom, dať si to tu do poriadku, aby podľa možnosti ľudia od tých samospráv dole, dedina, susedia spolu a v malých dedinách, v malých mestečkách, alebo mesta, tam je to problém. Tam je už tá patológia sociálna, že príliš veľká hustota, čo není zdravé populácie. Tie ľudia sa správajú menej normálne, strácajú ten zdravý sedliacký rozum, preto ich aj tá pseudoliberálna elita tých narkomanských, všurovných sodomistov a takýchto, čo v tých mestách, tam sa začína potom koncentrovať. Vlastne vidíme ten proces počas celých dejín od staroveku. No a tam sa to začína vlastne ten rozklad. Oni nenávidia vlastne tých zdravých sedliackých rozum na tých dedinách a na tom vidieku a tam, kde je príroda, lebo tí ľudia tam normálnejšie rozmýšľajú prirodzene. No a tam si to, preto tá evolúcia kultúry myslenia musí začať, akože aj vlastne začína aj je rozvinutá, hlavne na tých dedinách, menších mestečkách, aby si tie samosprávy sami riešili a sami to tam, že nečakali na pomoc z toho, nech sa povedať, sodomistického Mordoru z tých miest, hej, kde tiež není všetko zlé, ale je tam proste objektívne tento problém, že jak som sa bavil, že keď do mraveniska pre 5000 mravcov ich tam na 50 000 na rovnakú plochu, no tak zblbnú, hej, že to je, tam začne patológia a začne z toho cvakať. Takže si to tí ľudia, tá obnova, obroda, tá ide, nie že by mala ísť, ale aj ide, hej, že z tých menších dedín, z tých dedín a menších miest, hej, zhruba do tých 20 000 obyvateľov, to je sociologicky, tam sú dané limity, aj že koľko ľudí môže byť na kilometr štvorcový optimálne. Takže toto tí ľudia si to sami, nikto to za nich neporiešie, že to musia dospieť ako deti, že nikto z nich za nič, akože nevieš, tak oni si tú spoločnosť musia ustražiť, aj ten štát, že tie veci, ktoré spoločne musia robiť, si zabezpečiť ako, ja neviem, energetika, aj vodohospodárstvo, správa lesov a tak ďalej, že sa musia nejak dohodnúť, to je ďalšia vec, ale ono, keď to nebude mať zdravý základ, takýto, že na tých miestnych lokálnych samosprávach, tak čo potom očakávajú od toho štátu, od tých miest, odkiaľ to správne, že je patológia. Čiže čo najviac si musia tú kontrolu a tú gramotnosť riadenia riešiť z dola. Lebo tá reálne tam moc aj je, ona je na ulici, len si ju musia zobrať nazad, ne že sa vyhováre na susedu, alebo že tam majú zlého starostu, alebo proste čo však, tak dať sa chlapi aj ženy nejak dokopy a ísť tam kandidovať do rady, do tej samosprávy a si to tam vyriešiť tak, ako ne nariekať, že jak to nechceme, ale riešiť to tak, jak chceme. Že iná cesta není, hej, že ako evolučne ani. Že bohužiaľ a potom... Prezdeť aktivitu a začať tvoriť. Hej, presne, že prestať byť pasívny, prestať byť naivný, hej, a nadávať, že tá situácia tu vôbec není tak zlá, hej, že máme najlepšiu situáciu za posledných, ja neviem, koľko tisíc rokov. Že máme vlastne to základné zabezpečenie materiálne tu, aké také je, hej, že väčšina populácie, a tak len si menej ísť, ja neviem, do nejakých nákupných centier na dovolenku, ale si sadnúť, alebo menej čumeť do bedne, bedňu vyhodiť najlepšie, to je prvá, hneď prvá vec, a so susedmi sa baviť, riešiť si tú samosprávu, jak si tú dedinu dá dokopy, kanalizáciu tam poriešiť aj so susedmi, kto čo robí, a keď niekto robí hovadiny, tak povie, počuj, kam toto nemôžeš robiť, hej, že ako normálne po susedsky, že odtiaľ potiaľ, ale akože globálne aj lokálne teda zodpovedne, že ne, že absurdity a hej, dať do prdele vyhodiť telku a ego, zahodiť ego. Že čo je pre tú dedinu, pre tú komunitu, aj samozrejme aj globálne, hej, že objektívne, že čo, jak treba robiť, čo je ako zodpovedne, asi to sami riešiť tam. Že inak to ťažko. No. Čiže to, čo sa aj, sme už prešli aj k evolúcii ako myslenia, kultúry myslenia, že čo je kľúčové, čo je pokračovaním vlastne evolučných zákonov, ktoré sú v prírode dané, ktoré vidíme, a ktoré majú tiež viacero úrovní, a teraz na ktorej úrovni sa bavíme a jak ich môžeme doplňať, jak pochopiť, že kam to smeruje a čo z toho môžeme treba aj urýchliť rozumne, alebo keď niečo príliš sa naťahuje, tak potom sú z toho zbytočné komplikácie, že napríklad Boh môže mať ako v tom scenári, lebo má určite, akože väčšinou býva, že viacero variant, ale že už tam moc dlho stepujú, ak sa hovorí, na mieste, hej, alebo sa zacikli, že nepochopili jednu dejinu, udalo skúsenosť a teda nepoučili sa, tak si ju musia zopakovať dokola. Keď je to moc krát opakované, tak potom ten národ, aj tí jednotlivci vlastne hinú alebo končia, lebo si nesplnili svoje denné úlohy v rámci tej pozície, ktorú majú klimatické, alebo teda v ktorom, v jakej časti sveta žijú, že aké sú tam možnosti a čo majú vlastne pre celé ľudstvo oni priniesť. Počúvaj, koľko máme ešte čas na túto reláciu, že jak sme na tom s časom? Už máme ešte nejakých 5-6 minút, by som povedal. Mm-hmm. Ja by som to skúsil nejako zase zosumarizovať, čiže hľadáme tu zákon evolúcie a v prvom rade je to začať aktívne tvoriť. Začať, tak mi prichádza, že základný zákon je prevziať zodpovednosť a začať spravovať tú spoločnosť. Uvedomiť si, že nemám zodpovednosť len za svoj život, ale za celú tú spoločnosť, za celú tú loď, lebo vieme, že keď tam niekto nadrtáva dieru, tak si to odskáčeme tiež. No a potom, keď prevezmeme tú zodpovednosť, tak najlepšie je hľadať dlhodobé riešenia pre všetky. To znamená neriadiť sa len svojim egom, ale riadiť sa tak, aby to bolo žiť v súlade aj so záujmami vyšších celkov, nie len, ale aj so záujmami vyšších celkov. No a pri tomto, aby sme pochopili, o čo sa tu jedná, tak je dôležité vnímať, že čo je to tá objektívna realita, že v tej realite možno v ďalšej relácii uvidíme, jak to ide, by som sa chcel akože trošičku rozdiskutovať tú realitu, že vlastne čo tá realita je, ako na ňu fungovať. No a pri tom, že čo je najbližšie k objektívnej realite, je skúška správnosti, a to je čas, čo okrem iného spomína aj Peter Marman v ďalších svojich reláciách, že robil nejaké predikcie a tie sa celkom vyplňajú. To znamená, že to jeho charakterizovanie spoločnosti bolo relatívne správne, kdežto predikcie toho mainstreamového prúdu, ktorý sa tu posledné 10 ročia tlačený, sa proste nepotvrdzujú, takže sú asi chybné, že v tých vzorcoch tam sú očividne chyby. No a to je vlastne taký základ, čo som si zobral z tejto relácie Pochopil som to nejako, alebo chcel by si to ešte doplniť nejako? Myslím, že celkom v pohode sme sa celkom rozumeli, ako tá objektívna realita, jak sme si hovorili, to je inak povedané pohľad Boží na veci, hej, na vývoj situácie a keď chcem niečo si do budúca zmeniť svoj osud s pomocou Božou, tak musí vedieť predvídať, že keď, jak Číňania hovoria, čo sme si tu viackrát hovorili na minulých reláciách, že keď sa nedotkneš kormidla, hrozí, že prídeš presne tam, kam smeruješ. To znamená, že ktorý parameter, okolko mám stupňov to vychýliť to kormidlo, že jak dlho to mám tak držať potom, aby som prešiel cez útesy, do ktorého smeru to mám trošku povychýliť, a jak dlho tam znova držať a ktoré plachty mám, jak sa hovorí, zapojiť alebo mám dať menej plachet, keď je príliš silný vietor, jak sa hovorí aby som zachytil vietor tej Božej prozreteľnosti. To je ako objektívna realita, je ten pohľad Boží a ide o to, kto sa na základe svojich talentov, vzdelania, momentálneho nastavenia, či je vyspatý, nevyspatý a chorý, nechorý, že jak sa priblíži v tom ktorom aspekte riešení nejakého problému sa priblíži ako pohľadu Božievu. Hej? Že kto je, vyhráva ten, kto je bližšie, hej? Tú variantu sa snaží zrealizovať. Hej? Že kto pochopí. A to pochopenie je tiež aj definované do veľkej miery teda podmienené tou mravnosťou, lebo keď majú dvaja rovnaké chápanie, aj vôľu, ale majú inú mravnosť, tak viac informácií, ak sa hovorí z hora, dostane ten, ktorý mravnostne je neegocentrický, na rozdiel od toho egocentrika. Ale zase, kto aj chápe a je mravne dobrý, ale nechce konať, že nech to urobia druhý, no tak ten prehrá, lebo proste tá mravnosť, aj miera chápania a to konanie, to sú tri kľúčové parametre pre riešenie tej situácie. A to, čo som si hovoril, že začínanie od konca, že definí, preto sa to hovorí, že od konca, že akože, áno, krok po kroku, ale začíname od cieľa, hej, že musíme si zadať cieľ, že kam chceme ísť, hej, lebo keď povieme, že čo nechceme, tak máme problém. Hej. Lebo musíme povedať, čo chceme, aj si, aké sú tam medzikroky a ako teda, ktoré parametre chcem meniť na tých, ktorých dejov sa to týka, alebo teda procesov po latinsky, po slovensky sa povedej, a oni majú teda svoje frekvenčné parametre, ktorých sa to týka, že ktoré konkrétne hodnoty potrebujem zmeniť na to, aby som sa tam dostal. A reálne, neže, lebo ak sa hovorí, politika je umením možného. Politika teraz v zmysle presadzovania akejkoľvek, aj v tomto zmysle, že politikos je veľa názorov. Tykos to je názor, alebo sú názory, a že chcem, čo chcem urobiť aj v záhrade, keď idem sadiť jahody, mám názor, chcem jahody. Hej? Chcem mať za pár týždňov, teda pár mesiacov jahody, no tak musím nejaké zasadiť. A keď chcem ich, aby vyrastli, tak musím ich aj okopať, musím ich občas poliať, že keď je veľa slnka. Takže to sú jednoducho, že miery, ktoré parametre, číselné hodnoty, koľko tam musím priliať vody, to je vždycky čokoľvek robím, či vychovávam deti, či idem nakúpiť, či pracujem v robote, alebo ja neviem, ide do kostola, alebo čo, tak vždycky je to nejaký konkrétny súbor mier, ktoré musím zrealizovať. Kedy idem na ten autobus a jak dlho ním pôjdem, alebo čo. Hej. Čiže, dobre, práve mi tu píše, že končíme. Takže toľko na dneska. Asi a ďakujem teda, že tým, ktorí s nami vydržali až doteraz. Dúfam, že som to trošku informačne neutopil. Ne, pekne si to a reagoval si aj na to, čo sa deje. Tie pseudoedity, čo tu stvárajú a že čo za tým asi tak bude. Takže ďakujem ti, že si našiel čas a že pokračujeme v tejto sérii sociálneho inžinierstva. A ďakujem taktiež poslucháčom, že si našli čas a špeciálne ďakujem tým, ktorí nás podporujú a ktorí pridali nejakým spôsobom ruku k dielu, aby sa tieto vedomosti mohli šíriť. Takže, ďakujem, Tibor, za čas. Ďakujeme, do počutia. Majte sa pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.